4,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 17 maja, minęła godzina 13. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Paulo Sousa odkrył karty. Portugalczyk przedstawił szeroką kadrę na Euro. Za chwilę sprawdzimy, czy są niespodzianki. Nie pozwólmy, by doszło do czwartej fali pandemii, apeluje premier Mateusz Morawiecki i zachęca do szczepień. Kolejni uczniowie po miesiącach nauki zdalnej wrócili do szkół. Ja się bardzo stresowałam, ale z drugiej strony też się bardzo cieszę, że mogę się spotkać z kolegami, z koleżankami. 26 zawodników znalazło się w szerokiej kadrze na finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Trener naszej reprezentacji, Paulo Sousa, ogłosił nazwiska tych, którzy mają największe szanse zagrać na rozpoczynających się 11 czerwca Mistrzostwach Starego Kontynentu. Łączymy się z Witoldem Banachem. Witku, kto zatem ma największe szanse, by zagrać na Euro? Paulo Sousa zaczął prezentację polskiej drużyny od czterech bramkarzy. Fabianski, Majestic, Skurucki i Szczęsny. Podstawowym bramkarzem turnieju ma być Wojciech Szczęsna, więc bez niespodzianki. W grupie obrońców znaleźli się m.in. Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Tomasz Kędziora czy Michał Helik. Wybrani pomocnicy przez Paulo Sousę to m.in. Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta i Piotr Zieliński, a napastnikami na Euro będą Kownacki, Lewandowski, our captain, Milik, Świderski and Świerczok. Paulo Sousa podkreślił, że są to zawodnicy dający nadzieję na najwyższy poziom gry. 26 zawodników to jest ta lista, których jesteśmy pewni, że są to najlepsi zawodnicy, że razem na pewno dobrze zagrają i osiągniemy coś historycznego. W pierwszym meczu mistrzostw Polska zagra 14 czerwca w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Trzymamy kciuki, mówił Witold Banach. Dziękujemy za te relacje. Teraz jest czas renesansu gospodarki. Nie pozwólmy, by doszło do czwartej fali pandemii, apelował premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji programu Polski Ład. Szef rządu na dziś zaplanował serię spotkań z przedsiębiorcami i pracownikami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mateusz Morawiecki przy tej okazji mówił również o akcji szczepień, w tym o inicjatywie tworzenia w Europie tzw. paszportów covidowych. O szczegółach Karol Surówka. Premier zaznaczył, że Polacy powinni się szczepić przede wszystkim po to, by chronić siebie i bliskich. Według szefa rządu warto promować akcję szczepień również dlatego, byśmy osiągnęli odporność zbiorową i by nie musiały już wrócić obostrzenia i lockdown. Dzisiaj jest czas renesansu gospodarki. Nie pozwólmy, żeby październik, listopad 2021 roku znowu przyczynił się do tego, znowu przyniósł niedobre wiadomości. Premier zachęcał też 16 i 17-latków do zaszczepienia się. Dla nich dziś ruszyły zapisy. Karol Surówka, Polskie Radio. Tymczasem dane epidemiczne dają coraz więcej powodów do optymizmu. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem 1109 nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj zmarło 11 osób chorych na COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska podkreśla, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń zmniejszyła się o 45%. Czyli widzimy, że codziennie spada nam ilość nowych zakażeń. Także zmniejszyła się ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19. Na dzień dzisiejszy to jest 11604 łóżka. No widzimy, że sytuacja jest już w tej chwili bardzo stabilna, bardzo nas to cieszy. Aczkolwiek tak jak zawsze, no musimy jednak ciągle pamiętać, że koronawirus jest wśród nas. W ciągu doby wykonano ponad 30 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Ostrożnie wracamy do normalności. Po wielu miesiącach nauki zdalnej kolejni uczniowie wrócili do szkół. Dziś na lekcje przyszli uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i szkół średnich. Powrót do szkoły był powodem do radości, ale i dużego stresu, przyznają uczennice szkoły podstawowej nr 5 w Olsztynie. Ja się bardzo stresowałam, ale z drugiej strony też się bardzo cieszę, że mogę się spotkać z kolegami, z koleżankami. No i jakiś tam kontakt utrzymywać, no wiadomo, jest mi łatwiej. A co was najbardziej stresowało w tym powrocie? Jeśli chodzi, że nauczyciele będą robili od razu te kartkówki sprawdziane może. I też jeśli chodzi o te kontakty z przyjaciółmi. Na razie nauka odbywa się w systemie hybrydowym. Oznacza to, że połowa klas idzie na lekcje w tym tygodniu do szkoły, a druga połowa ma jeszcze naukę zdalną. Zamienią się w przyszłym tygodniu, a od 31 maja już wszyscy uczniowie będą w szkołach. W placówkach obowiązuje reżim sanitarny. To był serwis Trójki.

minut po godzinie 13. Ach, wolność, już niedługo wakacje. Będziemy zatem polecać Państwu na przykład podróżowanie pociągiem. To w powtórce z rozrywki już za nieco ponad pół godziny. Będzie także o tym, że warto na przykład w podróż zabrać ze sobą lekturę, ale w mistrzowskiej interpretacji dźwiękowej o radiobooku Polskiego Radia już za kilkanaście minut. A za chwilę trochę Islandii, okolice Reykjaviku, trochę Włoch i Sycylii. Co łączy te dwa skrajnie różne miejsca? O tym za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Nie zabraknie także muzyki. No właśnie, proszę bardzo. Sacrifice, hey yo, listen. Do trzeciej, 18 minut po godzinie 13. No tak, zbliża się pora obiadowa. Co powiedzieliby państwo na pizzę pieczoną na wulkanie? David Garcia, księgowy z Gwatemali, w zaimprowizowane pośród skał wulkanu Pacaya kuchni postanowił, no właśnie, piec pizzę. Ten wulkan znajduje się około 30 km od stolicy Gwatemali i od kilku miesięcy znów jest aktywny, a ze szczelin wydobywają się gorące gazy i w każdej chwili może dojść do kolejnej erupcji. Jak pamiętamy, również na Islandii w kwietniu rozpoczęła się erupcja wulkanu niedaleko Reykjaviku. Lawa wypływała tam spokojnie ze szczelin w ziemi, a na Sycylii w połowie grudnia ubiegłego roku przebudziła się Etna i nastąpiło tam już kilkanaście erupcji, podczas których z kraterów wydostawała się lawa i chmury pyłu. I po każdej takiej fazie przebudzenia sycylijskiego wulkanu w okolicznych miejscowościach zarządzono wielkie sprzątanie ulic i dróg z wulkanicznego pyłu. Ciekaw jestem, co państwo na to. Można też piec pizzę. Trójka. Program trzeci. Łagodna erupcja islandzkiego wulkanu sprawiła, że co odważniejsi wykorzystali żar z wnętrza ziemi jako gigantyczny grill i piekli nad stygnącymi potokami pianki czy kiełbaski. piknikowanie wokół jakiegokolwiek wulkanu raczej nie jest bezpieczne. Geolog dr inżynier Miłosz Huber z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ale są wulkany faktycznie bardziej bezpieczne. Na przykład na Hawajach mamy wulkany, które od dawna też mają swoją erupcję. To zależy od głównie dwóch czynników. Pierwszym czynnikiem jest zgazowanie magmy. Jeśli magma jest mocno zgazowana, ten gaz będzie przyczyniał się do tego, że magma się będzie nam rozrywać w trakcie erupcji wulkanicznej i może nawet tworzyć deszcz magmy. Generalnie, żeby w ogóle zaistniało zjawisko wulkanizmu, wulkan musi mieć stop. Geolog profesor Ewa Słaby z Polskiej Akademii Nauk. W zależności od tego, ile w tym stopie jest substancji lotnych, czyli na przykład wody, fluoru, chloru, dwutlenku węgla, jest on albo bardziej eksplozywny, albo mniej. Natomiast gdy tych czynników tak dużo nie ma, no to lawa staje się powiedzmy bardziej taka ruchliwa i wtedy ten wypływ lawy jest spokojniejszy. Na Islandii, Islandia zauważmy, że znajduje się w zasadzie na Oceanie Atlantyckim, tworzą się wulkany, które są spokojniejsze, to jest inny rodzaj magmy i ona po prostu jest mniej taka eksplozywna. Intensywność erupcji wulkanu zależy również od jego geografii. Druga rzecz oczywiście to jest, gdzie ten stop powstaje, ponieważ w zależności od miejsca powstawania jego na kuli ziemskiej, on albo ma szansę na tą większą ilość substancji lotnych, albo nie. Etna to tam, gdzie płyty jedna zanurza się pod drugą, będą eksplozywne. Eksplozywne są wulkany azjatyckie, na przykład jawajskie i dookoła zlokalizowane, to jest tak zwany pas ognia, ponieważ tam również dochodzi do kolizji płyt. Dokładne prognozowanie erupcji nie jest możliwe, ale istnieją pewne sygnały, które mogą nam to podpowiedzieć. Tuż przed erupcją wulkanu często trzęsie się ziemia, mogą się wydzielać infradźwięki, które my nie wyczuwamy, ale zwierzęta słyszą i na przykład zauważamy popłoch wśród zwierząt, ucieczkę wręcz i jeszcze takie wiele innych czynników, łącznie z wydostawaniem się jakichś strumieni, cząstek obdarowanych ładunkiem, bo zdarzały się sytuacje, gdzie było widać zjonizowaną atmosferę w pobliżu wulkanu i tak dalej. To są takie czynniki, które czasem mogą coś podpowiedzieć, jeśli jesteśmy w terenie wulkanicznym na wakacjach na przykład. Obecnie erupcję islandzkiego wulkanu można bezpiecznie oglądać w mediach społecznościowych. A tym, co sprawia, że jedne wulkany wybuchają gwałtownie, a inne nie, zainteresowała się nasza reporterka Monika Suszek. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twojej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane minią się. Wpadnie pan, jak odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane minią się. Wpadnie pan, jak odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gorące pozdrowienia z mokrego Chorzowa od pana Marcina z Zakółka. Dziś pomagamy muzyką. 30. plenum spółdzielni Zenumu naszego słuchacza. Wszyscy coś chcą, czas goni, akumulator samochodowy do tego się rozładował. No a pora obiadowa w brzuszku burczy. Aha, jest, pan Marcin napisał. Szanowny pan redaktor wypowiedział magiczne słowo klucz pizza. No, nie wpisuje się pan w staropolską tradycję. Wczoraj rosół, dziś pomidorówka. Tak czy inaczej, smacznego. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać, ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd. stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. To trójka, za 27 minut będzie 14. Polecamy Państwu lekturę w formie dźwiękowej, bo już 35 utworów można słuchać w radiobooku. I jak zwykle co poniedziałek za darmo udostępniane są w internecie nowe dzieła literatury zarówno polskiej, jak i światowej. O dzisiejszej premierze Dorota Piotrowska. W radiobooku tym razem pojawi się wyjątkowa barokowa literatura pamiętnikarska, pamiętniki polskiego szlachcica Jana Chryzostoma Paska. Pasek, sprawny żołnierz, polityk i wreszcie gospodarz, barwniej ze szczegółami opisał swoje codzienne perypetie, zarówno z okresu wojaczki, potop szwedzki, najazd Rakoczego, wojny z Rosją i rokosz lubomirskiego, jak i szlacheckiego, ziemiańskiego żywota. Opowieści Paska zróżnicowane literacko prowadzone są w tonie rubasznym, gawędziarskim i pełnym humoru. Zawierają też wiersze, fragmenty mów i piosenek. Nie przypadkiem czerpał z nich pełnymi garściami Henryk Sienkiewicz, kiedy tworzył trylogię. W wydaniu dźwiękowym pamiętniki Jana Chryzostoma Paska zinterpretował w 1976 roku wybitny aktor Gustaw Ludkiewicz. Wolski jako to chłop chciwy, żeby to wszędy być w przód rzecze, wlazę ja. Tylko wlaz, a Szwed go tam zalep, krzyknie ja go za nogi. Tam go do siebie zapraszają, my go też tu nazad wydzieramy. Ledwieśmy chłopa nie rozerwali. Gustaw Ludkiewicz często występował w słuchowiskach radiowych. W 1994 roku otrzymał złoty mikrofon za kreację postaci Polikarpa Lepieszki w radiowej powieści W jezioranach. Aktor zmarł w 2017 roku. Radiobook pozwala na przypomnienie sobie wielu nieżyjących już aktorów. Jeżeli mnie jeszcze nie kochasz, ufaj mi tylko, wiesz, że się stanę godnym twego serca. Można tu słuchać dźwiękowych powieści w interpretacji tak wybitnych aktorów jak Zbigniew Zapasiewicz, Marek Walczewski, Adam Hanuszkiewicz, Krzysztof Kołbasiuk, Mieczysław Wojt, Czesław Wołejko i Krzysztof Kolberger. Czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie królowej. W radiobooku słuchacze znajdą także dźwiękową interpretację Zemsty Aleksandra Fredry w wykonaniu niezapomnianego Jana Świderskiego. Bardzo proszę, mociu panie, me wezwanie, mociu panie, wsiąść w sposobie, mociu... Niech cię, szarcie, chwycąc taką pustą mózgownicą. Mociu panie, cymbał pisze. Jaśnie pana własne słowo. Milcz właść, przepisz to de nowo.

To trójka, za 13 minut będzie 14. Odjazd. Bo to już czas najwyższy. Na poniedziałkową powtórkę z rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Och, jak ten czas leci. Jak pociąg. Jeśli chcesz wypocząć gdzieś w górach czy nad morzem, umówić się ze słońcem na kilkanaście dni. Staraj się o wczasy, a potem pędź na dworzec i kiedy pociąg ruszy, zaśpiewaj razem z nim. Gra wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry, miasta, rzeki szybko suną przed oczami. Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil, ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. Bo piosenka już po chwili z każdym zapan bra. Czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat, a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na wczasy wiezie nas wesoły pociąg. Wrócisz opalony i pełen sił do pracy, w pociągu rozśpiewanym spotkamy się za rok. W czasy nam pomogą ojczysty kraj zobaczyć, co zmienia się z dnia na dzień i cieszy, cieszy wzrok. Gra wesoły pociąg swą piosenkę, że aż lecą skry, miasta, rzeki szybko suną przed oczami. Kiedy wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych chwil, ta piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. Bo piosenka już po chwili z każdym zapan bra. Czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat, a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na wczas wiezie nas wesoły pociąg. Po chwili z każdym zapan bra. Czas podróży nam umili, gdy jedziemy w świat, a zielony sygnał wolną drogę już otwiera nam. Hej, na wczas wiezie nas wesoły pociąg. Wesoły pociąg. Kiedyś potrafili nagrywać wesołe piosenki. Tak, a poza tym kiedyś też zasięg tychże wczasów był trochę mniejszy. Kolejki wąskotorowe, na przykład z Piotrkowa, o czym moja mama mi mówiła, do pobliskich miejscowości. Do Wilanowa ponoć jeździła też taka kolejka. Dokładnie, z Warszawy do Wilanowa, z Piotrkowa do innych miejscowości. No były takie kolejeczki wąskotorowe, które wywoziły ludzi około, powiedzmy, 10-20 kilometrów za miasto. Ale to raczej piknikowe takie pociągi piknikowe, były. Tak, ale była to nie lada gratka i ludzie odczuwali, myślę, bardzo dużą satysfakcję z tego typu wyjazdów. A jeśli wyjazdy, no to gdzieś w Polskę, do jakichś ośrodków czasowych. W tej chwili zapanowała jakaś taka moda, czy też zapanowała jakaś taka żądza, że... Podróżowania dalej? No, tak. Samolot wąskotorowy. Samolot wąskotorowy i bracie, jak ty nie jesteś na Mauritiusie, to żeś przegrał życie, no po prostu, no. No tak to jest, chociaż myślę, że obecna sytuacja epidemiologiczna, no, sprzyja raczej pozostawaniu na miejscu, zwiedzaniu właśnie. No nie dla wszystkich. No, dla jednych sprzyja, dla drugich niekoniecznie, szczególnie dla tych drugich, którzy pouczają o szczepieniach, a potem, latają sobie na drugi kraniec kuli ziemskiej. No mam nadzieję, że ujdzie im to na sucho. Tak, tak. Niech im ujdzie na sucho i niech im, może nie ziemia, bo nie chcę w ten sposób iść, ale niech im powietrze lekkim będzie. Dobrze, posłuchajmy teraz kabaretu Afera o tym, jak to się kupuje bilet. Dzień dobry, poproszę bilet. Jaki ma być bilet? Wszystko mi jedno, kamień mam zielony, to i bilet może być byle jaki. O, tak dobrze to nie ma. Dokąd? Dokąd oczy poniosą. Miasto, proszę podać miasto. No ale pani uparta, dajmy na to Szczecin. Normalny czy ulgowy? Szczecin normalny, bilet ulgowy. Pośpieszny ekspres czy osobowy? Dowolny. Człowieku, tu się pracuje, kolejka się zaraz zbierze. A mogę pojechać tą kolejką? Dam panu ekspres. Miło mi. Która klasa? Na studiach jestem. Pytam, którą klasą pan pojedzie? 8 skończyłem, to może 9? 2 mamy. To pierwsza z brzegu. To druga. Palący czy niepalący? W zasadzie jestem niepalący, chociaż czasami popalam na imprezach. A w pociągu? A będzie jakaś impreza? Niepalący. Przy oknie czy przy drzwiach? Ja bym tak chciał, byle jak, byle do przodu. Proszę pana, bilet to nie byle co. No widzę, całkiem spora ankieta. Poproszę przy oknie. Będę patrzył, jak wszystko zostaje w tyle. Ile płacę? Zaraz, powrotny czy w jedną stronę? Nie no, ale pani komplikuje. Ja bym tak chciał nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. To jeszcze bilet na bagaż. Jaki ten bagaż? Nie no, pani nie rozumie. Ja bym tak chciał wsiąść, pojechać gdzieś, zobaczyć coś, poznać przyrodę, zrozumieć Marylę Rodowicz. A pani wysyła mnie do jakiegoś tam Szczecina drugą klasą dla niepalących? Ale kurde, poezja? To pan nic nie rozumie. Mamy teraz taką akcję. Kolejarzu, bądź miły dla klienta. To myślałam, że można tak zwyczajnie, prozaicznie. Przyjdzie klient, powie dokąd, proszę, dziękuję, do widzenia. A pan chce byle jak, byle do przodu z Marylą Rodowicz zrozumieć poezję, przyrodę. Ale kurde, proza? Przerwa. Przepraszam, to ja przyjdę po akcji. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. To było bezczelne ze strony tego pana. Ta sprzedawczyni ma 100... Palanta, powiedział. Pana. Tak, przepraszam. Myślę, ma 100 kupujących na godzinę. Ona nie ma czasu na takie... Dysputy o życiu i o sensie i o tym, czym jest świadomość. Czy, tak, dokąd, skąd jedziemy, dokąd gdzie jesteśmy, tak. Dokąd zmierzamy. Dokładnie tak. Trzeba konkretnie. No ja raz rzeczywiście w ten sposób też zagrałem. Niemniej wypytałem się o konkrety, jeśli chodzi o warszawską kolej dojazdową. Otóż zapytałem pani w kasie, która miejscowość, który przystanek warszawskiej kolei dojazdowej znajduje się blisko lasu. To było po nocy nieprzespanej w pewnym klubie. I to było ze strony redaktora bardzo agresywne, ponieważ pani takich informacji nie posiada. Posiadała, poradziła o trembusy. Tam też się udałem przespać się w lesie, ale to już zupełnie inna historia. To zupełnie tak i to nie jest historia na antenę, raczej dla specjalisty. Tak. Ale rzeczywiście jest coś w pojechaniu w dowolny region. Bilet do Szczecina, jestem warszawocentryczny, więc no tak, siłą rzeczy z Warszawy do Szczecina wydaje się bardzo ciekawy. Chociażby oczywiście przez Poznań prawdopodobnie i przez miejscowość Krzyż, to na pewno. Na pewno. Na pewno przez krzyż i swój krzyż trzeba przejechać. A podróż umili nam Wars. Rudi Schubert, Wars, wita was. Żegnamy się z państwem. Uznany został za zaginiony. Zaginienie może się zwiększyć lub zmniejszyć. Ktokolwiek wie o losie zaginionego, proszony jest o zgłaszanie się do dyrekcji okręgowej kolei państwowych lub najbliższej budki dróżnika. Jedzie pociąg z daleka, nikt na stacjach nie czeka. Maszynista ponury sypie węgiel do dziury. Do dziury. Jadą cztery wagony i piąty doczepiony. W warstwach szóstym wagonie bigosem w noc namionie. Namionie. Za ścianą warstw wita nas, warstw wita was. Warstw wita, warstw wita nas, warstw wita was. Warstw wita, warstw wita nas, warstw wita was. Warstw wita nas, warstw wita, warstw wita nas.